PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 19 dzień lipca, na zegarze 10. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Strażacy z Polski po południu wyruszą na pomoc ogarniętej pożarami lasów Grecji. Jedno pytanie w referendum. Za taką opcją opowiada się większość kierownictwa PiS, mówił w Trójce rzecznik ugrupowania. Ponad 30 rosyjskich rakiet i 30 dronów uderzyło w nocy w Ukrainę. Prawie 150 strażaków i niemal 50 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej wyruszy o 14 z Krakowa do Grecji. Wyspecjalizowane jednostki pomogą w gaszeniu lasów. Rząd w Atenach poprosił o pomoc w związku z pożarami, które trawią lasy w okolicach greckiej stolicy. O szczegółach Paweł Pawlica. Do Grecji wyruszą wyspecjalizowane jednostki w gaszeniu pożarów traw i lasów, między innymi z Wielkopolski i Małopolski. Strażacy mają ze sobą sprzęt, który umożliwi im kilka dni samowystarczalnego działania, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej. Ratownicy mogą również dotrzeć pieszo w trudno dostępne miejsca i realizować swoje zadania przy wykorzystaniu podręcznego sprzętu gaśniczego. Po południu strażacy wyjadą z Krakowa do Aten. Mają do pokonania 2000 kilometrów. Do działań przystąpią natychmiast po dotarciu na miejsce. Lasy w Grecji płoną na południe i zachód od Aten. Ewakuowano już 3 nadmorskie miejscowości położone w pobliżu stolicy. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Z ogniem walczy kilkuset strażaków wspieranych przez żołnierzy, samoloty gaśnicze i śmigłowce. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W tej chwili większość kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości opowiada się za opcją jednego pytania w referendum w sprawie relokacji migrantów. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do nieoficjalnych informacji, z których wynika, że w referendum pojawić się mogą jeszcze dwa inne pytania. W tym momencie jest decyzja co do jednego. Chcemy, aby Polacy mieli możliwość zabrania głosu w tej wielkiej debacie, jaka toczy się w tym momencie właściwie w całej Unii Europejskiej nad przymusową relokacją. I też chcielibyśmy, żeby wynik tego referendum był wynikiem wiążącym, bo wtedy Polacy będą mieli gwarancję, że ich wola zostanie zrealizowana przez każdy rząd. Na tę chwilę jest decyzja, żeby było to jedno pytanie, natomiast jeszcze ta sprawa jakby nie jest domknięta do końca. Z nieoficjalnych informacji portalu i.pl uzyskanych w kierownictwie PiS wynika, że poza pytaniem dotyczącym unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, w referendum miałyby się pojawić pytania dotyczące reparacji wojennych od Niemiec i unijnego weta, które jest propozycją Francji oraz Niemiec chcących przejścia na głosowanie większością kwalifikowaną w kwestiach wspólnej polityki zagranicznej i podatkowej. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że rozmowy zaprezentowane w filmie dokumentalnym Bagno są wstrząsające. W wyemitowanym dokumencie jego autor, Mariusz Zielke, przedstawił relacje 6 osób, które zarzucają czyny pedofilskie muzykowi jazzowemu Krzysztofowi S., twórcy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. Zbigniew Kuźmiuk ubolewał w Polskim Radiu 24 na małe zainteresowanie tym tematem w mediach. W tym filmie zostało bardzo wyraźnie pokazane i rzeczywiście te wiodące telewizje, portale absolutnie nie były zainteresowane tym reportażem, tym filmem. Te rozmowy z redaktorami naczelnymi tych mediów, które zostały zaprezentowane w filmie, są dosłownie wstrząsające. Widać, jak ci ludzie, choć tego dziennikarza przecież znali, robią wszystko, żeby absolutnie tym tematem się nie zainteresować i żeby nie mieć z nim nic wspólnego. Przedwczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko muzykowi jazzowemu Krzysztofowi S., któremu zarzuca wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Do zdarzenia miało dojść w 2017 roku. Współtwórcy programu dla dzieci i młodzieży Tęczowy Music Box może grozić od 2 do 12 lat więzienia. W momencie przesłuchania w prokuraturze Krzysztof S. nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. W nocy Rosjanie ostrzelali szereg ukraińskich miast, użyli do tego 31 rakiet i 32 dronów kamikadze. Celem ataku były m.in. Kijów, Odessa, Zaporoże i Kropiwnicki. O szczegółach Paweł Buszko. Jak informują ukraińskie siły powietrzne, Rosjanie atakowali z kierunku południowego. Używali m.in. rakiet Kalibr wystrzeliwanych z okrętów na Morzu Czarnym, rakiet Onyx wypuszczonych z naziemnych wyrzutni na Krymie oraz rakiet H-59 i H-22 wystrzeliwanych za pomocą lotnictwa z nad Morza Czarnego. Ogółem z 31 rosyjskich rakiet Ukraińcom udało się strącić 14. Zestrzelono też 23 z 32 dronów Shahid. Głównym celem ataków była Odessa. Tam w nocy słyszano szereg eksplozji. Są doniesienia o uszkodzonych budynkach w obwodzie żytomierskim. Ataki uszkodziły obiekt infrastruktury i domy mieszkalne. Władze Kijowa natomiast poinformowały, że strącono wszystkie rosyjskie drony atakujące stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a na północy i południu kraju burze lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm to w czasie burz, a na termometrach od 21-22 stopni na północy do 29 na południu, i to na południu będzie najcieplej. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie wyniesie w południe w Warszawie 995 hektopaskali i będzie się wahać. Przed południem. Na zegarze już 5 minut po 10, a w tej godzinie między innymi zajmiemy się tematem życia na poziomie komórkowym, również ewolucją i mutacjami. Brzmi bardzo poważnie, naukowo również, ale postaramy się Państwu jakoś wyjaśnić ten temat. U nas Kings of Leon Radioactive, a potem Simply Red. explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. States the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Minut po 10:00, Simply Red Stars o gwiazdach, to było w pierwszej godzinie naszego programu. 14 miliardów lat około, to jest ten wiek wszechświata, także na razie ta teoria jest obroniona, chociaż pojawiają się te mówiące o tym, że 28 miliardów lat ma ten wszechświat. Ale jakie to ma znaczenie tak naprawdę, jak sobie podejdziemy do tego na spokojnie. To teraz może o życiu na poziomie komórkowym. Jeśli istnieje jedna rzecz, której historia ewolucji nas nauczyła, to to, że życie nie da się uwięzić. Życie ucieka, rozprzestrzenia się do nowych terytoriów i przełamuje bariery, czasem bolesne, być może nawet niebezpieczne, ale życie zawsze znajdzie sposób. To są słowa Iana Malcolma, naukowca granego przez Jeffa Goldbluma w Parku Jurarskim. Te słowa przytaczają naukowcy, pewna grupa naukowców w kontekście swoich badań. W 2016 roku naukowcy z Instytutu Kalifornijskiego pod przewodnictwem J. Craiga Ventera usunęli 45% genotypu z prymitywnej bakterii żyjącej w mikroflorze jelitowej kus, ograniczając jej zasób genetyczny do skromnych 493 genów. Dla porównania, komórki zwierząt mają zwykle dziesiątki tysięcy genów. Taki ubogi kod genetyczny w teorii oznaczał, że każda mutacja komórki oznaczałaby jej śmierć. Według wszelkim regułom ponad 300 dni swobodnej ewolucji komórka była w stanie w tym czasie poszerzyć swój zasób genów w taki sposób, że można tę mutację porównać do 40 tysięcy lat ewolucji człowieka. Każdy pojedynczy gen w tym genomie jest niezbędny do życia. Można postawić hipotezę, że nie ma miejsca na mutację, co powinno ograniczyć potencjał tej bakterii do ewolucji, podkreśla profesor J.T. Lenos, autor opisywanego eksperymentu w magazynie naukowym Nature. Po mutacji badacze sprawdzili, jak bakteria po mutacji będzie sobie radzić w porównaniu do naturalnej wersji bakterii oraz do wersji syntetycznej, która nie podlegała mutacji. Zmutowana syntetyczna bakteria z łatwością zdominowała pozostałe oraz odzyskała praktycznie wszystkie cechy utracone przy upraszczaniu jej genomu. Jakie ma to zastosowanie praktyczne, można zapytać. Badania mogą się przyczynić do na przykład efektywniejszego leczenia infekcji bakteryjnych, ulepszenia modyfikowanych mikroorganizmów czy badania samego pochodzenia życia. Kto wie, może za kilkanaście lat właśnie te badania będzie się wymieniało jako te, które dały nam możliwość przywrócenia do życia na przykład dinozaurów. To był jeden z nich, ale mamy też wersję mniej przerażającą. I to są właśnie te odkrycia naukowców, a w tym programie nimi się zajmujemy. To Trójka przed południem, a przed nami już teraz Karaś Rogucki, Brunatny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. 1987, kiedy pojawił się album Kick in Excess i tam między innymi można było usłyszeć to fantastyczne nagranie Mystify. Rok 1987, chciałem podkreślić, a przecież cały czas pięknie brzmi to nagranie. Równie pięknie Barbara Wrońska się Państwu zaprezentuje z utworem Nie Czekaj. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Let's go. codziennych chwil. Garvey, czyli głos formacji Rimon, który też działa solo. Piosenka Free Like the Ocean to jest jedna z propozycji do listy, jedna z trzech, na którą oczywiście można głosować w aplikacji i na stronie, a za chwilę serwis kulturalny. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze już 10.31, czas na serwis kulturalny, który przedstawi Jacek Pietrasik. Wczoraj wieczorem w Fabryce Norblina w Warszawie odbył się premierowy pokaz filmu Miłość Zawsze Jest, który ma promować obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest to film uniwersalny, mający kilka różnych poziomów. Poziom wizualny jest kierowany do starszego pokolenia, zaś muzyka i tekst do młodych ludzi. Odwróciliśmy przekaz. Nie mówimy o patriotyzmie przez duże P, tylko o uczuciach, próbując w ten sposób skierować uwagę młodych ludzi na historię powstańców warszawskich, którzy, żeby móc żyć, kochać i przyjaźnić się w wolnej Polsce, zaryzykowali swoje życie. Dziś żyjemy w czasach pokoju, ale możemy ciągle patrzeć na powstańców jako na źródło wartości, powiedział dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Inspiracją do stworzenia filmu było zdjęcie z powstańczego ślubu Alicji i Bolesława Biegów oraz filmowa kronika powstańcza, która uwieczniła tę chwilę. Zawarty przez nich wówczas związek małżeński przetrwał 75 lat. Reżyserem filmu jest Tadeusz Śliwa. Ekipa filmowa pracowała nad tym dziełem pro bono dla powstańców. Patronat honorowy nad filmem objął prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Europejskie rezydencje królewskie zapraszają dziś po raz ósmy na Palace Day. W Polsce w wydarzenie włączyło się m.in. Muzeum Łazienki Królewskie. Jesteśmy dumni, że należymy do Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich, które swój początek miało w Wersalu, powiedziała dyrektor muzeum Marianna Otmanowska. To bardzo prestiżowe grono. W tym roku cała tematyka Palace Day, czyli takiego dnia, kiedy sobie mamy przypominać o potencjale naszego dziedzictwa, naszej wspólnej tożsamości, o rezydencjach królewskich, poświęcone z astronomii, astrologii, symbolice, znakom zodiaku. Wydaje mi się, że to taki bardzo tajemniczy, ciekawy obszar, który może pomoże nam zrozumieć to, co jest pokazane na ścianach, ukryte w rzeźbach. W Łazienkach Królewskich czeka nas cały dzień spotkań, spacerów, warsztatów, zarówno we wnętrzach, jak i w ogrodach. To wydarzenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Co mi się wydaje szalenie ciekawe, między 14 a 18 będą Państwo mogli obserwować Słońce przez teleskop pod specjalną opieką ekspertów z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Spacery mamy w wybranych obiektach w języku polskim i w języku angielskim, w pałacu na wyspie, w starej oranżerii, w Białym Domu. Te wejścia są bezpłatne, pragnę zaznaczyć, ale także będzie możliwość spaceru szlakiem wodnym. Bezpłatne zwiedzanie łazienek rozpoczęło się pół godziny temu. W akcji uczestniczą również Zamek Królewski w Warszawie i Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Poznaliśmy nominacje do Złotych Lwów, do konkursu głównego 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zakwalifikowano 16 tytułów, do konkursu filmów krótkometrażowych 25, a w konkursie filmów mikrobudżetowych znalazły się 4 produkcje. Ale więcej na ten temat usłyszycie Państwo na naszej antenie po godzinie 13. Gościem audycji Trójka do Trzeciej będzie Leszek Kopeć, dyrektor festiwalu. Natomiast kilka minut później o rozpoczynającym się pod patronatem Trójki Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie opowie w fajnym filmie Ryszard Jaźwiński. Shining hands. To przypominamy, że u nas telefon czynny i można dzwonić w każdej sprawie. 2 2 7 3 w programie popularno-naukowym. Między innymi o tych brązowych karłach, czyli takich ultrachłodnych ciałach niebieskich mówiliśmy. Mówiliśmy też o wieku wszechświata, ale też o mutacjach na poziomie komórkowym. No i telefon w tej sprawie. Zawsze szukałam kontaktu z fizykami, z matematykami i tak dalej. I przez 20 lat pracy na uczelni spotkałam tych ludzi. I powiem panu, a propos dzisiejszej rozważań. Ja zawsze usiłuję to wszystko przełożyć na chłopski rozum. Dla mnie to są bajki robotów, Lema. Czyli to wszystko można między bajki włożyć, tak? No, z drugiej strony warto zadawać te pytania, warto poszukiwać, warto doświadczać. No i też... Dlatego o tym mówimy. No bo faktycznie, czy to 14 miliardów, czy 28 miliardów, no z takiego naszego punktu widzenia być może rozważania są faktycznie filozoficzne, ale jak się okazuje, jest też grupa naukowców, która lubi zadawać te pytania i lubi się nad tym zastanawiać, a my możemy te wyniki przedstawiać z wielką radością. Dziękujemy pięknie oczywiście za telefony. 2 2 7 3 w każdej sprawie można się z nami kontaktować. Za chwilę trójka po królewsku, ale zanim to nastąpi, koma. What you doing now? I wonder if you think of Właściwie do ostatniej sekundy Skank Nancy i Hedonizm. Za 14 minut 11, trójka przed południem i czas na kolejny odcinek Trójki po królewsku. Tym razem w ramach cyklu Czas na Mazowsze Marta Piasecka i Marek Gaworski opowiedzą Państwu o z pozoru skromnym, ale zdecydowanie wartym poznania Pałacu w Orońsku. Trójka po królewsku. Dzisiaj zabieramy Państwa do miejscowości, która znajduje się w południowej części województwa mazowieckiego przy drodze pomiędzy Radomiem a Kielcami. W Orońsku, bo to jest cel naszej podróży, znajduje się ciekawe założenie pałacowo-parkowe, w którym dziś swoją siedzibę ma Centrum Rzeźby Polskiej. Trzeba przyznać, że obecni artyści mają do dyspozycji niezwykłe otoczenie do pokazywania i tworzenia swoich prac, a i sam pałacyk jest przepiękną, choć na pozór niezwykle skromną budowlą. Rzeczywiście, pałac na pierwszy rzut oka wydaje się być niepozorny wewnątrz, jednak jego środek, jego wnętrza są niezwykle zadbane i zapewniam, że każdy, kto odwiedzi pałac, nie będzie zawiedziony. Zwłaszcza, że zabytek nie jest zbyt znany w innych regionach Polski, więc tym bardziej wygospodarujmy sobie chwilkę czasu, aby podjechać do Orońska, no i bliżej poznać tę perełkę architektury, która jest także częścią naszej historii. To kiedy możemy mówić o początkach tej miejscowości? Korzenie wsi sięgają XV stulecia. Początkowo dobra należały do Andrzeja Starościńskiego, potem były własnością Jakuba Starosielskiego oraz należały do właścicieli pobliskiego zamku w Szydłowcu, między innymi do rodzin od Rowążów Radziwiłłów, a od XIX wieku również do księżnej Anny Sapieżyny. W pierwszej połowie XIX wieku Orońsko było własnością Franciszka Ksawerego Chrystianiego. Czyli fundatora obecnego pałacyku. Tak, to właśnie on zbudował w swoim nowym majątku niewielkie założenie, które składało się z niewielkiego pałacyku z oficyną, oranżerii, kaplicy, no i kilku zabudowań gospodarczych. Nowy właściciel założył również park, który no, do dziś także pięknie się prezentuje. Pałac został zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku. Budynek pałacu powstał w 1840 roku, najprawdopodobniej według projektu Franciszka Marii Lanciego, a więc bardzo znanego architekta, który niejednokrotnie już gościł na naszej antenie. Parterową budowlę wzniesiono w stylu klasycystycznym, na planie wydłużonego prostokąta. Po stronie południowej znajdują się dwie niewielkie czworoboczne wieżyczki. Główne wejście po przeciwnej stronie umieszczono w niewielkiej niszy pomiędzy kolumnami, które wieńczą figury kobiet, a nad portalem wejściowym widnieje herb fundatora, no i bardzo ciekawe kasetonowe zdobienia. No potem czas oczywiście tradycyjnie w sumie w naszym programie na zmianę właścicieli tego miejsca. Zwykle pałace i dwory bardzo często zmieniały swoich właścicieli, tak również było i w Orońsku. Po śmierci Chrystianiego majątek stał się własnością jego żony Amelii, która w drugiej połowie XIX wieku przeprowadziła w pałacu kolejne prace. W 1869 roku nową właścicielką została Helena Pruszakowa, która wyszła potem za Józefa Branta, czyli znanego, bardzo cenionego malarza, lubującego się przede wszystkim w scenach batalistycznych. Właśnie w Orońsku, w oranżerii, powstała jego pracownia. Po śmierci artysty majątek został wystawiony na licytację i nowym właścicielem został jego wnuk Andrzej Daszewski, więc można powiedzieć, że dalej Orońsko zostało w jego rodzinie. Ciekawe, że nie mógł po prostu oddać, tylko wnuk musiał wykupić. No, trudno, bywają i takie rodziny. To był też ciężki okres dla rodziny, jak i samego miejsca. Bo 1942 rok przecież. Mieszkańcy pałacu zostali wysiedleni przez Niemców w 1942 roku. No, po zakończeniu wojny, czyli w 1945, pałac stał się własnością Skarbu Państwa i został następnie przeznaczony na biura Państwowego Gospodarstwa Rolnego, no a potem na szkołę i przychodnią. I niestety popadł lekko w ruinę, ale kiedy założenie odzyskało swój dawny blask? Pod koniec lat 60. XX wieku. Pałac został potem przekazany na cele kulturalne, no i z biegiem lat został przekształcony na wspomniane we wstępie Centrum Rzeźby Polski. Na szczęście. Zgadza się. Kolejne prace miały miejsce na przełomie XX-XXI wieku i obecnie pałac wraz z bardzo dobrze utrzymanym zespołem pałacowo-parkowym jest siedzibą muzeum. No, wnętrze pałacu nawiązują stylem i wystrojem do czasów, gdy zamieszkiwał go malarz Józef Brand. Ale więcej już nie zdradzajmy. Państwo mogą sami odwiedzić Orońsko, do którego zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek. Trójka po królewsku. Na kolejny odcinek tego cyklu już jutro Marta Piasecka i Marek Gaworski opowiadali o bardzo ciekawym miejscu. Ja zajrzałem, nie trzeba mi było dwa razy namawiać, Centrum Rzeźby Polskiej, a tutaj między innymi 23 lipca Orońsko Naturalnie będzie możliwość między innymi uczestniczenia w warsztatach. Warto zajrzeć na stronę tego centrum, dzieje się naprawdę dużo i jest to ciekawe miejsce, które można odwiedzić i które właściwie ma drugie życie. Baranowski przed nami. Joker. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc spróbuję ten raz. Chcą już przyjść po nas wilków złych z wora. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Popusta jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie, nie chcę. chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.